ka. Seryoso, umupo ka muna at tanahimik. Ang kinin ng mga sandaling ito, kahit saglit, may pasang parang tagay ito sa tenga mo, kaya tunggain mo na. Sa lampak naman na, kaya tagain mo na. Tapusin mo na, inumpisahan mo na. Parang inahain ka palang, panis ka na. Katatagay mo palang, aalis ka na. Kalalapag lang, kaya ipangalampag mo na. Kasi nga nandito ka na. Maliban na lang kung masukista ka at nandito ka para masaktan, hindi para masarapan. Intro pa lang to, kaya di ka pasugatan. Mamaya lang may mas malala. Pero nabuo to para masaya kayo. At matapos mo ang walo na gumagapang kasi lasing sa kalansing at bayo. Bagong timpla to, dito yung nakasanayan para iba to. Yung amat ay tama, kaya ang dapat isagot mo lang ay sama. Ako papaw, sana tutuyo na lalamunan, kaya tanging kaalaman lang ang napanalunan. Ngayong kapanahunan na dapat matauhan, dapat ang misyon palagi ay pangmalayuan. Hanggang umaga na sana'y pwedeng pamagdamagan, pinatibay lang din ang mga pinagdaanan. Mga aral at mga leksyon lang ang pinulot, kaya sa buhay ay mabuti lang ang naidulot. Naimulat, ngayon lahat ako'y nagets, gagawin ko lang lahat habang ako'y bagets. Laging meron bagong hain na aabangan, salamat ko sa akin hindi natatabangan. Tuwalan mong gawa hanggang sa may tumatak, sagad mo lagi hanggang sa huling patak. Susi sa pagkangat, ibuwas ang lahat, walang titigil pakitaan mga nagbalak. Na ako'y hamakin at ako'y sira, hindi pagpapalain niya kung sino man. Kahit pahilahin ng paulit-ulit, hindi papala rin na mabibigyan. Uminhawa aking buhay ang aking misyon, ginagawa lang hilig ko at ikong petisyon. Sa man ako galing nito, ako ay lilingon, di makakalimot sa mga umalalay sa akin noon. Pagtanim kung gusto mo maging isa sa mga tinitingala ng mga between. Mataas pa nito'y abutin, hanggang yung may ayaw sa'yo, di ka na kayang arukin. Lasing na naman sa mga talansing at bayo, yeah. Wasak na wasak, pero nakabalansi pa rin at nakatayo. Lasing na naman sa mga talansing at bayo, yeah. Ibaos mo na yan lahat, sagat kong sagat, todo kong todo. Kasing na naman, dila'y makakate. Daming gustong sabihin at ialay ang tindi sa mga umintindi at di nangawit ang bintay. Sa bawat piking na winasak na meron talunan pre. Yeah, sige medyo bilisan, kasi naman alam mo naman patuloy at takbo ng oras. Ang pag-oras na panabog na ang gitong araw na yan, dapat ang mga lunas ko'y hubog, kunin mo na lahat ng yan. Wala nang baliktan, sagad akong sagad. Wala mo na imikan, kailangan maging God. Ito ay pipitan ng mga merong bayag. Ano man ang amo ng buhay, tangina ito ay papalag at papalag, pero di ito malalaglag. At di rin parang pisi na pagpuno na ay malalag. Doon pang pwede idagdag at aking iambag. Marami-rami pa, puno-puno ng letra at hindi. Hello boy, kumusta? Masusundan mo pa ba? Kung nilatag mo sa lamesa, kontrol nilulumag na. Huwag kasi puruan ba? Huwag gawing droga at loud. Lahat ng amas bumababog, it's Stefani, no doubt. Bars, haha, para sa mga nakakaalam. Sa mga di naman pwede bang tumahimik na lang, kasi hindi naman kayo uubra sa akin, noy. Lahit ang ngera niyo sa akin ay gintag, boy. Noy Arto, boy, the artist na nageros na shuan. Na boy, labot ninyo tol, di nagpapapatol. Ng mga maoy, ikaboy, di galing sa inyo. Tong mga adla ko na to, ito ay galing sa mga negoy. Egol, kung sasakyan ko pa yung amats nyo, mawawalan ng laman itong mga bulls ako. Akin na pala to, pagtapos ko at yung mildewan sa tagayan mo. Hanggang sila ay malasing sa mga kalansing at bayo. Yeah. Woo. Yeah. Medyo din na busy, meron na rin daw kalmado at manayat kasi nagsipag ito. Aminadong hindi easy, pero di nagsisi. Napiliin hilig ko na kasaad na to. Lasing na naman sa mga talansing at bayo. Yeah. Wasak na wasak, pero na sa'yo.